Future Days, czyli utwór tytułowy całości, i Moonshake. Te dwa utwory za nami. Muzyka Ken inspirowała wielu artystów, również anglosaskich, nie tylko niemieckich, a właściwie może nawet głównie anglosaskich, że wspomnę chociażby Johna Lydona z okresu jego współpracy z grupą Peel, czyli Public Image Limited, czy Bobby'ego Gillespie z Primal Scream. Nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że jeśli chodzi o muzykę eksperymentalną, awangardową, Ken było bodaj najważniejszym europejskim zespołem w tamtym okresie. Muzycy grupy Ken czasami uczestniczyli też w nagrywaniu muzyki filmowej i za chwilę dwa takie przykłady. Oba znalazły się na płycie, która zebrała wszystkie, a właściwie prawie wszystkie utwory filmowe grupy Ken. Tango Whiskey Man i Mother Sky. The greatest day, I'm no one knows me. The world will regret me. I never made same rap cross night. Every year he is here. I never give him a mess of life. As we make to the holy bed. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tango Whiskey Man i Mother Sky. Ten drugi utwór był punktem żelaznym koncertów grupy Ken w tamtym okresie. Jak już wspominałem, muzyką zespołu inspirowało się wielu twórców, wielu artystów anglosaskich, zresztą nie tylko. Jednym z nich był Marky Smith, który był wielkim, wręcz zagorzałym fanem zespołu Ken, do tego stopnia, że na jednej z płyt zespołu The Fall, któremu przewodził, nagrał utwór, stworzył najpierw, a później nagrał utwór I Am Damo Suzuki. Marky Smith i The Fall, I Am Damo Suzuki. To tyle, jeśli chodzi o zespół Ken i Damo Suzuki w dzisiejszej audycji. Do końca programu będziemy słuchać nagrań Czesława Niemena. Teraz płyta Niemena Aerolit i na początek Daj mi wstążkę błękitną. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. przed ścianą. Płaczu, swoją płaczu. przed ścianą. Trzeci Polskiego Radia. Nikomu i w przestrzeni w domu. Słuchaliśmy Czesława Niemena z płyty Aerolit, również muzyka awangardowa, podobnie jak w przypadku grupy Ken. Tytuły utworów: Daj mi wstążkę błękitną, Cztery ściany świata i Smutny ktoś, biedny nikt. Teraz z kolei przeniesiemy się w czasie o lat 11 na płytę Katarzys. Oczywiście również Czesław Niemen i Dorożką na księżyc.